ือวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือน12วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของโรคจิตวิญญาณโรคจิตวิญญาณนี้มันเกิดมาก่อนพุทธกาลเองเรียกว่ามนุษย์โลกคำว่าจิตวิญญาณนี่มันเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ที่มนุษย์โลกที่อยู่ในถึงเราปัจจุบันนี้โดยนี้พระพุทธเจ้าจึงได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อจะได้มาโปรดเวนยสัตว์ให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรเห็นนั้นพระเจ้าจึงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความเป็นเพียรมาเป็นเวลา6ปีอย่างสมัยนี้เวลานี้ก็ล่วงเลยมาเป็น 2,000 กว่าปีถึงเราปัจจุบันนี้เห็นนั้นโลกจิตวิญญาณนี้เป็นเหตุแล้วก็มีตัณหามีกาม3ตัวนี้เป็นต้นเหตุให้มนุษย์เราได้เกิดเปลี่ยนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนว่ายตายเกิดจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่นั้นพระเจ้ามาอุปัตติเกิดขึ้นในโลกท่านก็ได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวางหลักพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างประเทศไทยเราก็เรียกศาสนาพุทธถึงขั้นสุดยอดพ้นจากวัฏจักรเรียกว่าปรินิพพานสิ้นอาสวะทั้งปวงฉะนั้นก่อนพุทธเจ้าจึงได้ทำเป็นเพียรมาเป็นเวลา6ปีพุทธเจ้าก็ผิดพลาดมาไปเรียนศึกษาในอุทดาบทบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งท่านมาบำเพ็ญเพียรเรียกตามปริยัติธรรมเรียกว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินตามอริยมรรคองค์8นี้ย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเป็นหลักถ้าพูดตามนัยยะเรียกว่าเปลือกกระพี้แก่นในพุทธศาสนาถ้านอกจากนั้นก็เรียกว่าพิธีกรรมต่างๆทานสามารถจะไปถึงสันติสุขคือนิพพานศีลหรือปกติเจริญสติ3คือการภาวนาเจริญสมถะหรือวิปัสสนาถึงขั้นรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้พระเจ้าวางไว้แล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรเจ้าก็วางไว้ให้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นทางหลุดพ้นพ้นจากภพ3คือโลภโกรธหลงเป็นต้นฉะนั้นทำไมพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้ให้แสดงอย่างโกณฑัญญะเหมือนกันท่านก็แสดงธรรมจักรกัปปัตตนสูตรจนได้ดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นวันนี้ทำไมวิญญาณมันจะต้องมาก่อนเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงว่าตรัสรู้ตรัสรู้ก็เลยว่าตัววิญญาณเป็นตัวเหตุเป็นหน้าตาเป็นตัวอวิชชาแล้วก็เป็นตัณหาและกรรมทำให้นุษย์เรามาเกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณมาจากอะไรธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมประชุมเข้าเรียกว่าขันธ์5เมื่อมีขันธ์5ก็ย่อมมีอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6ย่นลงขึ้นนามรูปและสัตว์บุคคลจึงมีขึ้นโดยสมมุติ ว่ามนุษย์คนฉะนั้นเราสวดกันทุกวันนี้ว่าธาตุขันธ์อายตนะ6สัตว์บุคคลจึงมีขึ้นที่จริงรูปมันก็เป็นรูปสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเวทนามันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเวทนาสัญญาเหมือนกันมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสังขารเหมือนกันปรุงแต่งจิตก็เรียกเจตสิกมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวิญญาณเหมือนกันมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำเรียกว่าโลกนี้โดยสมมุติวิญญาณเป็นตัวประธานสังขารปรุงแต่งจิตก็เรียกเจตสิกรูปมันก็เป็นรูปอยู่รูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกนามรูปมันเป็นรูปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันฉะนั้นพระเจ้าจึงมาตรัสรู้จึงที่บอกว่ามนุษย์โลกธาตุขันธ์อายตนะ6สัตว์บุคคลตัวตนจึงมีขึ้นคือขันธ์5เป็นตัวทุกข์หรือนามรูปเป็นตัวทุกข์โดยสำคัญตนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยโมหะความรู้สึกตัวอวิชชาอยู่ในนั้นเสร็จโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตสมมุติว่าของกูตัวกูจีปาทะมีเรามีเขาขึ้นมาครอบงำเราโลกมันจึงวุ่นวายแม้แต่เป็นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องในวงศาสขยานญาติด้วยความเห็นผิดจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันครอบงำมาตลอดเมื่อความเห็นผิดคิดก็ผิดทำก็ผิดผิดตลอดมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาวางผังให้เราเดินตามอริยมรรควง8เพราะว่ามันครอบงำสัตว์โลกอยู่มืดบอดอยู่เหมือนเราอยู่ป่าทึบมีแต่อันตรายเชื้อสิงสถิงแรกนั่นพระเจ้ามาเปิดโลกคือมาวางในสายพุทธศาสนามีทางเดียวเท่านั้นทวนกระแสโลกเพราะว่าเราเกิดมานี่มันถ่ายทอดมาเรียกกรรมพันธุ์กรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปาปกังวากรรมเป็นเผ่าพันธุ์มาและกรรมเป็นที่พึ่งเป็นดีอาศัยของสัตว์โลกกรรมจำแนกสัตว์หยาบประปานีตฉะนั้นในศาสนาพุทธถือว่ากรรมเป็นใหญ่นั่นพระเจ้าจึงวางผังไว้ให้เราสายนี้นะสายพ้นจากกองทุกข์พ้นจากมนุษย์โลกไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็เรียกว่าอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นสันติเห็นนั่นพุทธเจ้านัตติสันติประมังทุกขังทุกข์อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบอะไรสงบอุปาทานสงบวิญญาณสงบตัณหาสงบความเห็นผิดก็รู้แจ้งแทงตลอดในกายใจเราหมดความรู้สึกเหลือแต่ธาตุเมื่อนั้นเราจะรู้ว่านี่แหละเป็นทางเดียวท่านนั้นพุทธเจ้าว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชคนทายาเป็นคนแรกเธอจงเป็นติสุมาเถิดคือทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเวลานี้เราเป็นสมมุติสงฆ์การจะเป็นอริยสงฆ์เราต้องปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าตรัสไว้ตามถึงสมาธิปัญญาอริยมรรควง8คือความดำริชอบออ ความเห็นชอบคือเรียกว่าสังคโปร์ดำรีชอบแล้วเรามาบวชมาเป็นนักพจน์พระวาจาชอบพูดแต่คำสัตย์คำจริงการงานชอบคือการงานในสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวนาจิตธรรมเพียรชอบเพียรละอกุศลเพียรทำความเพียรทำตามสติปัฏฐานสี่กายเวนาจิตธรรมระลึกชอบระลึกในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละสมาธิตั้งจิตลมในอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกความเห็นชอบเห็นรอบรู้ในกองสังขารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งและดับไปเป็นสภาวะธรรมรู้แจ้งแทงตลอดจนกระทั่งสิ้นอาสวะทั้งปวงทำลายขันทำลายอายตนะทำลายความเห็นผิดมืดบอดจึงเป็นโลกุตระธรรมเป็นปัญญาโยกุตระเหนือโลกทนจากโลกธรรมแปดไม่ยินดียินร้ายสันโดษเมื่อนั้นเราจะตัดรู้แจ้งว่าโลกนี้โดยสมมุติว่ามนุษย์ว่าคนเหตุนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นอมตะนั่นมีบางอุบาสกบางคนถามหลวงพ่อว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีพระอริยเจ้าไหมหลวงพ่อก็ตอบว่าตราบใดยังมีพ่อนาทำนาอยู่คงไม่ว่างจากข้าวเปลือกตราบใดยังมีนักเรียนนักเรียนอยู่คงไม่ว่างจากครูอันนี้ก็เหมือนกันตราบใดยังพาภิกษุบาสุบาสิกาสมณเณรยังปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8คงไม่ว่างจากพระอริยเจ้าเดินตามสติปัฏฐาน4ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะว่าธรรมะพระเจ้าหมายอยู่เสมอถ้านอกจากเราจะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นปกติอยู่ที่ไหนแล้วจะไม่นั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้กินถ่ายหลับนอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำกรณีอะไรมือมันหยิบมันวางของมันตลอดอาบน้ำเปลี่ยนผ้าล้างหน้าแปรงฟันเป็นนิจศีลแต่แล้วเราไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ไม่เห็นถ้าเราพิจารณาเราทุกเวลานาทีไปเราจะรู้ว่าเป็นอริยบททุกอย่างมันไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนนั้นเราเห็นความจริงเราก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความกระสันจนกระทั่งรู้แจ้งหมดแล้วก็เป็นอสังขตธรรมมันมีอยู่เขาปฏิบัติเขาไปถึงอยู่เหตุนั้นพวกเราโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เราได้อยู่ทุดงเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ว่าจะทุดงไม่ทุดงเราเป็นปกติเรารักษาศีลอาจารวัดของเราไว้ให้เรียบร้อยถึงการเวลาเราก็ปฏิบัติทำวัดสวดมนต์เพื่อขัดเกลากิเลสของเราให้เบาบางไปพยายามตั้งสติให้มั่นเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกอยู่ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เห็นนั้นเราตั้งความไม่ประมาทพยายามเหมือนเสื้อผ้าเราใส่เราซักเราใส่เราซักอยู่วันหนึ่งการเวลาข้างหน้ามันต้องขาดยุ่ยอีก ก็ชั้นใดเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเรานะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าวิริเยทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมเขาก็เพียรแต่ทางโลกมันขัดกับทางธรรมเราเพียรพิจารณาดูขัดเกลาจิตใจของเราที่เศร้าหมองพยายามขัดเกลาความรู้สึกเราให้เบาบางให้ถึงที่สุดของมันเหลือแต่ธาตุทางโลกเขามีความเพียรเหมือนกันเพียรเพียรเพื่อความโลกเพื่อสมบัติพระสถานเพื่อมีกินร่ำรวยแม้แต่เราทางโลกและทางธรรมโดยสภาวะธรรมมันตรงกันไม่ว่าใครจะกินแล้วไม่ถ่ายใครจะนอนหลับแล้วไม่ตื่นแต่ทางธรรมเรารู้ว่าเรากินแล้วพิจารณาแล้วทำไมต้องออกไม่กินก็ไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาหิวขึ้นมากินก็ไปแล้วอยู่ไม่นานก็ออกไม่ออกก็ไม่ได้มันก็มีแต่ทุกข์ให้ทุกข์กายยังพอเปลี่ยนแปลงอริยบทได้แต่ทุกข์ใจมันวางไม่ลงเห็นนะจูพุทธเจ้าจึงว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายเธอจงทำความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหือดแห้งพยายามทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาเพราะความรู้สึกตัวนั้นน่ะเป็นอัตตาเป็นตาอวิชชาถ้าทำลายความรู้สึกหมดมันก็หมดเหตุไม่อยู่ตรงนี้ผู้ย่าทำทางหลายเกิดเหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับเหมือนไฟเมื่อไฟดับความร้อนมันก็ดับจงจำไว้ดีว่าตัวอวิชชามันร้ายที่สุดเห็นแล้วดูทางโลกเขาไม่ได้ศึกษาด้านปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่เข้าใจไม่มีคนชี้แนะต่างคนต่างทะเลาะกันด้วยความรู้สึกพอรู้สึกขึ้นมาความเห็นผิดก็ถ่ายกันทะเลาะกันบ่อแว้งกันยื้อแย่งแข่งขันกันฆ่าฟันรันแทงกันนักเข้าเป็นกรียุคขึ้นมาเลยเวลานี้บ้านเมืองเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเข้าแบบในกรียุคนั่นแหละเราจะดูข่าวทางการเมืองบางอะไรต่างๆเอาแต่ร่ำแต่รวยคนรวยก็อยากรวยต่อไปอีกไอ้จนเขาก็มองไม่เห็นเข้าไม่ถึงก็เลยกลายมันจนตลอดไปอันนี้มันก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกไปแต่แล้วใครเอาไปได้แผ่นดินมันก็แผ่นดินดูที่คนซื้อก็ตายคนขายก็ตายมาหมดรู้เท่าไหร่ถึงยุคเรามันก็ยื้อแย่งยังแข่งขันกันอยู่อันนี้แหละขาดการพิจารณาด้วยญาณด้วยไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่ศึกษาด้านปฏิบัติธรรมไม่สันทะในการปฏิบัติแล้วก็มาได้ดูตัวเองในศึกษาโนตัวเองในขันเราในอายตนะเราเห็นนี่มันจึงแตกต่างการสวนทางกันทางโลกกับธรรมเห็นนั้นวันนี้ผมถือโอกาสนี้จะมาชี้แจงเหตุของมันคือความรู้สึกคำว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เหาะเหินเดินไปในรูปโลกอรูปโลกในลมประกาศอะไรพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในใต้ต้นโพนั่นเองในจิตของพระพุทธองค์นั่นเองจนกระทั่งรู้แจ้งทำลายขันธ์ทำลายตัวรู้สึกหมดทำลายความรู้สึกหมดทั้งก็ว่างจิตท่านว่างว่างไปหมดทั้งร่างกายท่านก็เห็นว่างไปหมดเลยทั้งตาท่านก็ว่างทั้งหูท่านก็ว่างทั้งจมูกท่านก็ว่างทั้งปากท่านก็ว่างทั้งใจท่านก็ว่างว่างไปหมดเมื่อว่างไปหมดแล้วทำอะไรพวกกิเลสผงทุลีมันก็เกาะไม่ติดอนุปกิเลสมันก็เกาะไม่ติดนอกจากนั้นท่านก็เป็นกิริยาฉะนั้นท่านจึงสามารถวางหลักฐานไว้ในพุทธศาสนาให้พวกเราเดินตามรอยอริยมรรคองค์แปดฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอัปมาโทมัจจุโนปทังผู้ใดประมาทผู้นั้นตายแล้วเวลานี้หลวงพ่อพิจารณา พระพุทธองค์ว่าทางโลกเหนื่อยเปล่าเหนื่อยตรงไหนใครจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เหมือนไม่มีพอนอนหลับนิวรณ์ธาตุทำความรู้สึกดับนั่นแหละตายไปครั้งหนึ่งตายไปแล้วเหลือแต่ธาตุความรู้สึกหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะนิวรณ์มันเกิดมันจางหายความรู้สึกเกิดมาเกิดอีกแล้วนี่แหละจิตวิญญาณฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเรายังมีความรู้สึกอยู่อย่าประมาทพยายามซักฟอกมันให้เข้าใจเดี๋ยวนี้พวกคณาจารย์ต่างเขาพูดในตัวไปให้รู้ในรู้คำว่ารู้ในรู้นั่นก็คือปัญญาสติปัญญาเข้าไปรู้นั่นเองรู้แจ้งแทงตลอดทีนี้มันก็เกิดตรงไหนดับตรงนั้นมันไม่ติดแล้วเหมือนบัวน้ำในบัวกลิ้งไปกลิ้งมานั่นแหละเห็นนั้นพวกเราอย่าประมาทเห็นนั้นวันนี้ผมจึงให้ว่าย่อๆหาเหตุให้เรากำหนดตัวเดียวควบคุมความรู้สึกจงเอากายเป็นครูหายังอาจิตอยู่จิตนั่นคือตัวสติควบคุมมันอยู่กำหนดมันอยู่คงไม่เนินช้าไม่เกินรอเราจะสามารถเข้าใจในรู้สึกพอเข้าใจหมดความรู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะมันไม่ดิ้นรนแล้วหมดแล้วกระทบมาเสมือนกันเอามีดก็เอาค้อนกระทบไม้อย่างนั้นมันก็ไม่มีความรู้สึกมันหมดความรู้สึกก็หมดกันไปดูสันติเห็นนั่นแหละขอให้จงจำเอาไว้เห็นในการปฏิบัติธรรมนี่เดี๋ยวนี้หลายสำนักแม้กระทั่งวัดวาอารามก็มากมายผู้ตะกี้แน่ถึงจุดบอดจริงๆหายากเดี๋ยวนี้ในการศึกษาอะไรหน่อยก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาอาศัยปริยัติเป็นหลักพอเรียนปริยัติแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้เรียนทีนี้เรามาเรียนประการภาคปฏิบัติเรียนขั้นปรมัตถ์คือรูปเวทนาจิตธรรมเรียกจิตเจตสิกรูปนิพพานฉะนั้นถ้าทำลายนามรูปหรือขันธ์ก็เรียกขันธวิมุตติหลุดพ้นในสิ่งสมมุติโลกโลกนี้มันสมมุติเราเรียนมาตั้งเล็กจนโตคลอดมาเราก็เรียนสมมุติมาตลอดถ่ายทอดมาจากบิดามารดาโดยสมมุติที่จริงไม่ใช่เหตุมันอยู่ที่ว่ารู้จิตวิญญาณนั่นเองและก็ตัณหานั่นเองกรรมนั่นเองเป็นถูกบ่งการอยู่เบื้องหลังพ่อแม่พี่น้องอันนั้นมันสมมุติว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องขึ้นมามีความรู้สึกเจอหน้ากันก็รักให้กันแต่งงานกันและการกระทำสวมชูอยู่กินกันจะเกิดมนุษย์ขึ้นมาเป็นเชื้อขายมาในมนุษย์โลกไม่รู้จักสิ้นสุดถึงยุคเราโดยเหตุนั้นพระเจ้าจึงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อโปรดเวรยสัตว์ครานี้เราคณะเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่สุดเราได้มบคันแต่มาปฏิบัติร่วมกันสมควรเราควรยึดหลักปฏิบัตินี้จนกว่าเราชีวิตหาดับไม่งั้นเราไม่รู้จะไปเกิดในภพใดภูมิใดฉะนั้นเราภูมิใจตัวเราเองที่ว่าเกิดมาได้ผู้ศาสนาแล้วก็ได้มาบวชแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมในโอ้โหหายากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ไว้ว่าใบไม้กำมือเดียวกันในป่าถามพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ตอบว่าในป่านั้นมากใบไม้กำมือเดียวนิดเดียวคิดดูที่ว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีคนมาปฏิบัติหายาก มันตรงกันที่พุทธเจ้าพยากรณ์มา 2,000 กว่าปีแล้วเราภูมิใจของเราจะมาบวชพยายามเพียรไปเถอะนั่นหลวงพ่อเองนี่ก็บวชเป็นครั้งแรกแล้วก็การบวชพรรษาเดียวเวลานี้26พรรษาดูตัวเองมันตลอดไม่สนใจในเรื่องผู้อื่นตำหลับตำลาเขาก็ห้ามให้ดูนิมิตหมายธรรมะก็บอกให้ดูก็ไม่ดูมาตลอดเวลานี้ก็ยังดูตลอดแล้วก็ยังช่วยเหลือพวกคุณเจ้าและเมตีวาสุบาติกาเห็นวันนี้จึงให้โอวาทหลักข้อใหญ่ๆเป็นคติเตือนใจเราให้มุ่งปฏิบัติให้ดูตัวเองอาจจะพังเผลอไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของสติเราไม่สมบูรณ์ถ้าจะเราสติสมบูรณ์หรือมรรคแปดสัมมังคีกันเมื่อไหร่ศีลสมาธิปัญญามันจะสุขวาดฟันเรียกว่ามรรคแปดธรรมจักรมันจะหมุนติ้วนั่นสัมมังคีแล้วมันจะทางกำแพงมารทางพินาศไปหมดเมื่อนั้นเราทะลุปูปงเลยพยามารมันจะร้องห่มร้องไห้เลยมันไม่อยากให้ไปมันอยากให้อยู่วุ่นวายกับพวกมันอันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้แสวงหาทางพ้นจากกองทุกข์แสวงหาโมกขธรรมฉะนั้นในที่สุดวันนี้หลวงพ่อขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาเป็นเวลา26พรรษานี้ขอน้อมจิตอธิษฐานให้พระคุณเจ้าและอุบาสกบาสิกาขอเจริญในธรรมจนสำเร็จรู้ล่วงไปสมมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการด้วยเทอญเจริญพร